cu ocazia sărbătorilor de iarnă, din partea mea Florin Salam și a frățiorului meu Costi Ioniță, pentru voi toți cei care ne iubiți din toată inima, cea mai frumoasă melodie. Sufletul meu, precum e un nor pe cer, ca o aripă de înger. Totul e alb în jurul meu, cum e și sufletul meu, precum e un nor pe cer, ca o aripă de înger. Putere de-aș avea, aș da din partea mea, în casă, să aveți zâmbetul pe față, să faceți lumea mai bună, doar ținându-vă de mână. Să aveți bucurie în casă, să aveți zâmbetul pe față, să faceți lumea mai bună, doar ținându-vă de mână. Putere de-aș avea, aș da din partea mea, aș da din partea mea, fiecăruia o stea. Putere de-aș avea, aș da din partea mea, fiecăruia o stea.